sem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Úgy sem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom. Mert ha neked jó, jó neked, a üres a fejedbe szívem megtöltened. Élvezd, ha napsüti szemedet, mindent a szeretet. A lényeg a szeretet, élvezd, hogy minden hoz magam valami. Ha magam maradsz is, lesz még valaki, élvezd. Ha nem látsz, ami marad, itt nem gondolkodunk a dolgokon, mert marad valami. Hozzád szódalom, úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oltalom.